दोनों असंभव है कि एक असंभव है? अच्छा, अन्य कर असंभवे भी संदेहात प्रश्नो अवतारे। अब कहो कि एक असंभव है ऐसा कहें तो संदेह पूर्वक प्रश्न करता है, ये बताओ यदाच अन्य तरह से असंभव तदा किम कर्म संन्यासस्य उत्कर्मयोगस्य। एक का संभव है आपने कह दिया, एक का संभव है तो संन्यास का संभव है कि कर्मयोग का संभव है आत्मज्ञानी में, ये बताओ। इति असंभव कारणम से वक्तव्यम, इतने नहीं कारण भी बताना पड़ेगा क्यों असंभव है। प्रश्न समझे आप? पूर्व पक्षी का कहना है आत्मज्ञानी में आप बतकाते हो तो हम पूछते हैं तुमसे कि आत्मज्ञानी में दोनों का संभव है, क्योंकि फल रूप संन्यास आपने स्वीकार कर लिया है आत्मज्ञानी में, फल रूप संन्यास आत्मज्ञानी में आपने स्वीकार किया है तो आत्मज्ञानी में दोनों का संभव है कि एक का संभव है? ये कहो दोनों का नहीं एक का संभव है, तो एक का संभव है तो ये बताओ संन्यास का संभव है कि कर्मयोग का संभव है। अब यदि आप कहो कि संन्यास का संभव है या कर्मयोग का संभव है तो उसमें कारण बताना पड़ेगा, उसमें कारण भी बताना पड़ेगा। कारण से वक्तव्यम यस्य कस्यचित् अन्यतर से असंभव भविष्यति इत्याशंक्य कारणम अंतरेण असंभव भवन अति प्रसंगी स्यात्। कारण बताए बिना आप असंभव यदि कह देंगे तब तो फिर अति प्रसंग हो जाएगा, ये समान थे। ये कहते हैं कि असंभव तदा किम कर्म संन्यासस्य उत कर्मयोगस्य इति असंभव कारणम से वक्तव्यम। असंभव में कारण तुमको बताना चाहिए कि यदि असंभव है तो किसका असंभव है और उसका जो असंभव है तो क्यों असंभव है। अब इस पर विचार कल होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमिदं। पर प्रश्न ये चल रहा था कि आत्मवेत्ता को तो हुआ था ना कि किम आत्मविद संन्यास कर्म योगयोरपि असंभव है। ये आया था कि आत्मवेत्ता जो है उनको संन्यास और कर्मयोग दोनों असंभव है, एक पक्ष हो गया। आहो सिद्ध अन्य तरह से असंभव, आत्मा जो है उन दोनों में एक का असंभव है। और यदाच अन्य तरह से असंभव है, यह दोनों में एक का असंभव होगा तदा किम कर्म संन्यासस्य तो कर्म संन्यास का असंभव है उत कर्मयोगस्य अथवा कर्मयोग का असंभव है। और इस विषय में कारणम वक्तव्यम, इस विषय में आपको कारण भी बताना पड़ेगा। यानी आत्मवेत्ता को कर्म, आत्मवेत्ता को कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों असंभव है, एक पक्ष हो गए। आत्मा दोनों में से एक असंभव है, यदि एक असंभव है तो कौन सा असंभव है? कर्म संन्यास असंभव है कि कर्म योग असंभव है? और कारण भी आपको बताना पड़ेगा क्यों असंभव है, ये पूर्व पक्ष यही तो हुआ था ना। तो इसका उत्तर सिद्धांत ही देता है कि थोड़ी सी टीका देखिए। आत्मविदः सकारणम कर्मयोग असंभवम सिद्धांत ही दर्शयति। सिद्धांति का कहना है आत्मविद को कारण सहित कर्म योग असंभव है और संन्यास स्वाभाविक है, संन्यास फलभूत हो गया ना। तो आत्मविदता को कारण सहित कर्मयोग, कारण माने अज्ञान रूपी कारण है, ये सकारणम कर्मयोग असंभव, कारण सहित कर्मयोग का असंभव है, ये बात सिद्धांत ही कहना चाहता है। तत्रोच्यते आत्मविदो, आत्मविदता जो होगा उसमें क्या लक्षण घटेगा, निवृत्त मिथ्या ज्ञानत्वात्। आत्मविद क्यों है, कि निवृत्त मिथ्या ज्ञान, उसमें मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो गई है, और जिसलिए मिथ्या ज्ञान की यदि निवृत्ति हो जाए तो विपर्य ज्ञान मूलस्य कर्मयोगस्य असंभवः। ये कर्मयोग कैसा है, इसके लिए मिथ्या ज्ञान आवश्यक, क्योंकि कोई भी कर्म व्यक्ति जब करेगा तो अमुक शर्म अहम, अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अमुक कर्म अहम करिषे, कोई भी कर्म करे, उपासना करेगा तो मैं ये हूँ, साधक हूँ, और ये जो है इष्ट है हमारा, और ये जो है स्तोत्र का पाठ जप जो है पुरस्करण इत्यादि जो मैं कर रहा हूँ, इसके द्वारा उपास्य को प्राप्त करूंगा। उपास्य को स्वरूप भूत तो नहीं जानता है वो, तो मिथ्या ज्ञान के बिना कर्म योग हो ही नहीं सकता है। जब तक मिथ्या ज्ञान नहीं होगा तब तक कर्मयोग किसी भी प्रकार संभव नहीं है, क्योंकि कर्मयोग में सीमित अहंता आवश्यक है, और सीमित अहंता तभी बनेगी जब मिथ्या ज्ञान होगा। इसलिए कह दिया कि निवृत्त मिथ्या ज्ञानत्वात्, जिसलिए ज्ञानी में मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो गई है, तभी तो ज्ञानी संज्ञा हुई उसकी, इसलिए विपर्य ज्ञान मूलस्य कर्मयोगस्य, विपरीत ज्ञान ही मूल में, जिसके विपरीत ज्ञान यही है कि मैं ये हूँ, तो शरीर इत्यादि के साथ जो अहंता का संबंध है यही है विपरीत ज्ञान। तो विपरीत ज्ञान है मूल में जिसके, ऐसा जो कर्मयोग है उस कर्मयोगस्य असंभवः, आत्मविदः कर्मयोगस्य असंभवस्य, आत्मवेत्ता में कर्मयोग हो ही नहीं सकता, तो कर्मयोग कैसे करेगा। थोड़ी सी टीका देखिए कि संग्रह वाक्यम विवृणवन आत्मवित्वम विवृण, संग्रह वाक्य जो है ये है एक सूत्रात्मक संग्रह वाक्य, इसका विस्तार करते ही आत्मविद कैसे होता है, आत्मविद क्या है, इस बात को कहते हैं कि जन्मादि सर्व विक्रिया रहितत्वेन निष्क्रियम आत्मानम आत्मत्वेन योगेति तस्य आत्मविदः सम्यक दर्शनेन अपास्त मिथ्या ज्ञानस्य निष्क्रिय आत्मस्वरूपावस्थान लक्षणम सर्व कर्म संन्यासम मुख संन्यासम पाठ है क्या, मुक्ता निकलना चाहिए ना, संन्यासम मुक्ता देखो आगे देखो, तद विपरीत मिथ्या ज्ञान मूल कर्तृत्वाभिमान पुरस्सरस्य सक्रिय आत्मस्वरूप अवस्थान रूपस्य कर्मयोगस्य यह शास्त्रे तत्र तत्र आत्मस्वरूप निरूपण प्रदेशेषु सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान तत्कार्य विरोधात् अभावः प्रतिपाद्यते। यहाँ जाकर के वाक्य पूरा होता है, किसका अभाव प्रतिपाद्यते है, वही माने जो है कर्मयोगस्य इह शास्त्रे अभावः प्रतिपाद्यते, कर्म योगस्य अभाव प्रतिपाद्यते, ऐसा अन्य कर्म। आत्मविदः कर्मयोगस्य अभावः प्रतिपाद्यते। जन्मादि सर्व विक्रिया रहितत्वेन निष्क्रिय आत्मानं आत्मत्वेन यो वेत्ति तस्य आत्मविदः। आत्मविद कौन होता है? कि जो निष्क्रिय आत्मा को अपना स्वरूप जानता है, मानता है केवल ही नहीं जानता है, मानता है मैं उपासना होती है और जानता है ये ज्ञान, वो अपने को निष्क्रिय जानता है। क्योंकि निष्क्रिय जो आत्मा है इसी में अहंता उसकी केंद्रित हो गई ना, तो निष्क्रिय आत्मानस्य निष्क्रिय निष्क्रियम आत्मानम आत्मत्वेन यो वेत्ति। निष्क्रिय आत्मा को आत्मरूप से जो जानता है वो आत्मा और कैसा है? जन्मादि सर्व विक्रिया रहितत्वेन। आत्मा निष्क्रिय कैसे है? आत्मा में जन्म भी नहीं है, आत्मा का मरण भी नहीं। बोलो, जन्म किसका हो रहा है? शरीर का हो रहा है, और शरीर आत्मा है नहीं, तो आत्मा का जन्म भी नहीं है और मरण भी नहीं है। और विक्रिया देखो, जिसका जन्म होता है वह अस्थि वर्धते विपरिणमते, और मन इत्यादि में देखो जो है वह इसका क्या है? विपरिणाम है, इसमें विक्रिया है। तो देखता है कि अपना जो स्वरूप है उसमें जन्मादि सर्व विक्रिया रहित है उसे, तो जन्मादि सर्व विक्रिया रहित करते न, इसलिए जन्मादि सर्व विक्रिया रहित है, इसलिए आत्मा कैसा है? निष्क्रिय है। आत्मा में कोई क्रिया है ही नहीं। जब आत्मा में कोई क्रिया है ही नहीं और ऐसा आत्मा ही अपना स्वरूप है, तो मैं निष्क्रिय हूँ, मैं निष्क्रिय आत्मस्वरूप हूँ न, ऐसा जो व्यक्ति वो हो गया आत्मविद। क्योंकि अपने आत्मस्वरूप को जाना, अभी तक तो ऐसी जगह जो है जानता था मैं शरीर हूँ, मैं इंद्रिय हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि, यही जानता था। अब अपने निष्क्रिय स्वरूप को जब उसने जान लिया तो सम्यक दर्शनेन अपास्त मिथ्या ज्ञानस्य, तो जितना मिथ्या ज्ञान था वो हट गया। जब सम्यक दर्शन रस्सी का आपको हो जाता है तो रस्सी को लेकर के जितना मिथ्या ज्ञान था कि ये सर्प है कि लाठी है कि धारा है, ये सारा का सारा मिथ्या ज्ञान क्या हो जाएगा? अपास्त हो जाएगा। जब आप जान लेते हैं कि सूर्य की किरण और रेती है, तो आपको जो मिथ्या ज्ञान हो रहा है कि यहाँ पर जल की धारा चल रही है, इसमें कमल खिले हुए हैं, तो ये सब जो है आपका मिथ्या ज्ञान दूर हो जाएगा। इसी को कहा कि सम्यक दर्शनेन अपास्त मिथ्या ज्ञानस्य आत्मविदः। आत्मविदः का ये दोनों लक्षण हुआ, जो आत्मत्वेन वेत्ति तस्य आत्मविदः, सम्यक दर्शनेन अपास्त मिथ्या ज्ञानस्य आत्मविदः। उसको निष्क्रिय आत्म स्वरूप अवस्था लक्षणम सर्वकर्म संन्यासम। अब वो निष्क्रिय आत्म स्वरूप अवस्थान यही बनेगा उसका कि नहीं है? इसी का नाम है सर्वकर्म संन्यास। ऐसा नहीं है कि कर्म छोड़ने से कर्म संन्यास हो, उसका कर्म छोड़ने से कर्म संन्यास नहीं होता। उसका कर्म संन्यास कैसे होता है? कि उसकी अहंता जहाँ पर टिकती है वहाँ पर कर्म संबंध है ही नहीं, इसलिए आत्मा निष्क्रिय है, इसलिए वो निष्क्रिय है। वो कोई व्यापार को छोड़ करके निष्क्रिय ज्ञानी नहीं होता, कि ये व्यापार छोड़ दे तो निष्क्रिय हो जाए, ये व्यापार करने लगे तो सक्रिय हो जाए, ऐसा नहीं होता है। वो अपना स्वरूप जो जानता है उससे किसी क्रिया का संबंध है ही नहीं। तो यही हो गया सर्वकर्म संन्यास, ये उसका सर्वकर्म संन्यास ही हुआ। हाँ, उसका यानी फलभूत जो है, जैसे दो प्रकार का लिया, एक विविधिशु है, एक जो ब्रह्म तत्व को जानने के लिए वो साधन भूत है संन्यास, और ये है फलभूत संन्यास। हाँ, ये ज्ञान ये फलभूत संन्यास, यानी वो जहाँ पर बैठा है जिस स्वरूप में उसकी अहंता टिकी है उस स्वरूप का किसी भी क्रिया के साथ कोई संबंध है, ये संन्यास है उसका। इसलिए आत्मस्वरूप अवस्थान निष्क्रिय आत्मस्वरूप अवस्थान लक्षणम कर्म संन्यासम, उसका कर्म संन्यास कैसा होगा? को निष्क्रिय जो आत्मस्वरूप है उसी में जो है उसकी अहंता ठीक है, यही जो है तदलक्षण जो कर्म संन्यासम मुक्त्वा, यहाँ पर ऐसा पाठ होना ठीक, उक्ता ठीक है। ठीक है, यानी जो है वह प्रतिपाद्यते के साथ संबंध हो जाता है, ऐसा पहले भगवान ने कह दिया। कहाँ कहा है आपको ध्यान है? ये कह दिया उसको, यदृक्षा लाभ संतुष्ट बिंदातीत विमत कर समिद्धाव सिद्ध शारीरम केवलम कर्म कुरन्नात्मो चिल विषम इत्यादि। तो इसको कह करके तद विपरीत मिथ्या ज्ञान मूल कर्तृत्व अभिमान पुरस्कर, अब उससे विपरीत क्या हो गया? मिथ्या ज्ञान मूल जो कर्तृत्व अभिमान, ये उससे विपरीत हुआ कि नहीं? सम्यक ज्ञान से विपरीत हुआ। सम्यक ज्ञान से विपरीत क्या हुआ? मैं शरीर हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं विज्ञाता हूँ, ये मिथ्या ज्ञान मूल कर्तृत्व अभिमान पुरस्कार। इसका मतलब कर्तृत्व अभिमान के मूल में क्या है? मिथ्या ज्ञान। तो मिथ्या ज्ञान मूलक जो कर्तृत्व अभिमान तत्पुरस्कार सक्रिय आत्म स्वरूप अवस्थान रूप से कर्मयोग से, कर्मयोग क्या हो गया? सक्रिय आत्म स्वरूप अवस्थान रूप है कर्मयोग। उस कर्मयोग से तत्र तत्र आत्म स्वरूप निरूपण प्रदेशेषु, इस गीता शास्त्र में वहाँ वहाँ जहाँ पर आत्म स्वरूप निरूपण प्रदेश है, प्रदेशेषु सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान कार्य विरोधात् अभाव प्रतिपद्यते, प्रदेशेषु अभाव प्रतिपाद्यते, अभाव का प्रतिपादन है। किसकी किसके अभाव का? कर्मयोगस्य कहने किसके अभाव का? अभाव का किसके साथ वही संबंध होगा? कर्मयोगस्य अभाव प्रतिपाद्य, कर्मयोगस्य अभाव प्रतिपाद्यते। तो इसलिए पूर्वकालिक हो जाएगा सर्व कर्म संन्यासम उक्त्वा कर्मयोगस्य अभाव प्रतिपाद्यते, ध्यान में है ना? इन्हें जो है वह निष्क्रिय आत्मस्वरूप अवस्थान लक्षणम सर्व कर्म संन्यासम उक्त्वा, इसको कह करके और जो है वह कर्मयोगस्य इह शास्त्रे अभाव प्रतिपाद्यते, कहाँ पर प्रतिपादन किया इस शास्त्र में? तो कहा तत्र तत्र आत्म स्वरूप निरूपण प्रदेशेषु, जहाँ जहाँ आत्म स्वरूप निरूपण का प्रदेश आया वहाँ वहाँ अभाव प्रतिपाद्य थे। सर्व कर्म संन्यासम उक्त्वा अभाव प्रतिपाद्य थे। अब क्यों जो है अभाव का प्रतिपादन किया वहाँ पर, कर्म योग के अभाव का प्रतिपादन क्यों किया? तो कर्म योग के अभाव का प्रतिपादन इसलिए किया कि सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान तत्काल विरोधात्। सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान एक स्थान में नहीं रहेगा, है ना? और मिथ्या ज्ञान नहीं रहेगा तो मिथ्या ज्ञान का कार्य भी नहीं रहेगा। तो सम्यक ज्ञान जहाँ रहेगा वहाँ मिथ्या ज्ञान नहीं रहेगा और मिथ्या ज्ञान का कार्य नहीं रहेगा। प्रकाश हो जाएगा तो अंधकार नहीं रहेगा और अंधकार के कारण दिखने वाला भूत भी नहीं रहेगा। यदि प्रकाश आ गया कहीं तो प्रकाश आ गया तो अंधकार नहीं रहेगा और अंधकार नहीं रहेगा तो अंधकार के कारण दिखने वाला भूत भी नहीं रहेगा। इसलिए कहा सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान तत्कार्य। सम्यक ज्ञान का मिथ्या ज्ञान और उसके कार्य के साथ विरोधात, विरोध होने से ये हो गया हेतु। कर्मयोगस्य इह शास्त्रे कहाँ आत्मस्वरूप निरूपण प्रदेशेषु अभाव प्रतिपाद्य। अभाव कहा, अब थोड़ी सी टीका देख ले तब आगे बढ़े। कि जो सम्यक कहा ना, तस्य यदुक्तम निवृत्त मिथ्या ज्ञानत्वम तद इदानीं विनत। जो कहा था कि निवृत्त मिथ्या ज्ञान, तो उसको कहा कैसे मिथ्या ज्ञान निवृत्त हुआ? सम्यक सम्यक दर्शनेन अपास्त मिथ्या ज्ञानस्य। क्योंकि सम्यक दर्शन उसको हो गया, इसलिए सम्यक दर्शन होने के कारण उसका मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो गया। विपर्य ज्ञान मूलस्य इत्यादि न उक्तम प्रपंचेतु। जो पहले सूत्र रूप में कहा था विपर्य ज्ञान मूलस्य, कहाँ कहा था? आत्मविजय निवृत्त मिथ्या ज्ञानत्वात् विपर्य ज्ञान मूलस्य कर्मयोगस्य। तो विपर्य ज्ञान मूलस्य जो कहा था तो उसको विस्तार कर रहे हैं कि निष्क्रिय आत्म स्वरूप अवस्थान लक्षणम सर्व कर्म संन्यासम उक्त्वा तद विपरीत मिथ्या ज्ञान मूल कर्तृत्वाभिज्ञान पुरुष कर्मयोग। अब उसके बाद आया देखे टीका ने यथोक्त संन्यासम उक्त्वा, ये संन्यास कह करके ततो विपरीत, उस संन्यास से विपरीत, उस संन्यास से विपरीत जो कर्मयोग है वो कर्मयोग से अभाव प्रतिपाद्यते इति संबंध। वैपरीत्यम स्फोरेन कर्मयोगमेव विशिष्टि। विपरीतता दोनों में क्या है इसको स्पष्ट करते हुए कर्मयोग का विशेषण दे दिया मिथ्या ज्ञान मूल है कर्तृत्वाभिमान पुरस्सरस्य कर्मयोगस्य। तो मिथ्या ज्ञान मूल जो कर्तृत्वाभिमान तत्पूर्वक ही कर्मयोग होता है दे दिया वैपरीत्यम स्फोरेन कर्मयोग में विशिष्टि मिथ्या च तदा ज्ञान। मिथ्या ज्ञान का अर्थ कैसा ले लिया है? मिथ्या च और अज्ञान तो है ही है, तभी तो मिथ्या रहेगी। तो मिथ्या च तदा ज्ञानम च यदि अनाद्य अनिर्वाच्यम अज्ञानम। ये जो है अनाद्य अनिर्वाच्य जो अज्ञान है तन्मूलो, वो मूल में है। इसी से अहम कर्ता अहम भोक्ता अहम कर्ता इति आत्मनि कर्तृत्व अभिमान। तभी आत्मा में कर्तृत्व अभिमान होगा और कर्तृत्व अभिमान हो गया तो तज्जन्य से इति आवत। उस कर्तृत्व अभिमान जन्य हो गया कर्मयोग है, कर्तृत्व अभिमान जन्य हो गया कर्मयोग। यथोक्तम संन्यासम उक्त्वा यथोक्त कर्मयोगस्य असंभव प्रतिपादने हेतु। अब यथोक्त संन्यास को कह दिया, अब यथोक्त जो कर्म योग है उसका असंभव प्रतिपादन में हेतु क्या कह दिया? हेतु ये कह दिया कि सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान तत्कार्य विरोधात् अभाव प्रतिपादन। अब उसके बाद टीका में देखिए, कुत्र तद अभाव प्रतिपादनम तदा। अब उसका अभाव प्रतिपादन कहाँ है, तो उसको कहाँ कह दिया था? की है, की है शास्त्री कहा था ना, है की है शास्त्री, यहाँ पर जो है अभाव का प्रतिपादन है, तो यह कह। अब उक्तम हेतु कृत्वा आत्मज्ञान से कर्मयोग असंभव फलतमा। अब ये हेतु बता करके आत्मज्ञान का कर्म, आत्मज्ञानी का ज्ञान का कर्मयोग असंभव है, असंभव असंभव होना चाहिए। उक्तम हेतु कृत्वा आत्मज्ञस्य, आत्मज्ञ जो पुरुष है उसका कर्मयोग असंभव, कर्मयोग हो नहीं सकता उसके साथ, इसलिए परिकमाह यस्मात् तस्मात् आत्मविदो निवृत्त मिथ्या ज्ञान से। इसलिए ऐसा है, इसलिए जिसका मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो गया है, ऐसा जो आत्मविदता है उसको विपर्य ज्ञान मूलक कर्मयोगो, विपर्य ज्ञान ही जिसका मूल है कर्तृत्व अभिमान इत्यादि, ऐसा जो कर्म योगो न संभवती इति युक्तम उक्तम। ये बात जो हमने कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था उत्तम शाह। अभी कहो कि थोड़ी सी फिक्र थे कि यह शास्त्री तत्र तत्र इत्यादि उक्तम व्यक्ति कर्तुम पृच्छति, जो कहा था इस शास्त्र में वहाँ वहाँ कहा गया आत्मज्ञान के प्रसंग में, तो कहा केशु केशु है, केशु केशु पुनरात्म स्वरूप निरूपण प्रदेशेशु आत्मविद कर्म अभाव प्रतिपादित, ये बताओ कि कौन से कौन प्रदेश है ये गीता में कि जहाँ पर आत्मविद्या के कर्म अभाव का प्रतिपादन किया जाता है? तो अत्रोच्चते, अत्रोच्चते पर है तानि प्रदेशान दर्शय, उन्हीं प्रदेशों को बता रहे हैं। पहले क्या कहा था, अविनाशित तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम विनाशमभ्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुर्। तो अब ये बताइए कि यहाँ पर आत्मस्वरूप का निरूपण हुआ कि नहीं? तत्तु अविनाशी विद्धि येन इदं सर्वं ततम, तो ऐसा जो है आत्मस्वरूप का यहाँ पर प्रतिपादन है, तो यहाँ पर जो है कर्मयोग कैसे बनेगा? अभी जो अविनाशी है ना और व्यापक है उसमें कर्मयोग कैसे बनेगा? और ये प्रकरण करके ये नम्बे तिहंता आरम्भ देखिए, कर्म का संबंध जो आत्मा से मानता है, ये नम्बे तिहंता आरम्भ यशनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानी तो नायम हंती नहंती, ये आत्मा का किसी भी क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है, न आत्मा क्रिया का कर्ता है न क्रिया का कर्म है, न हनन क्रिया का या किसी भी क्रिया का कर्ता आत्मा हो सकता है और न आत्मा कर्म हो सकता है, ये बता दिया। दूसरी बात फिर आगे कहा, वेदा विनाशिनम नित्यम ये न मजमव्यम कथम स पुरुष पार्थ कम घातीय की अंतिकम, वेदा अविनाशिनम नित्यम, हे अर्जुन ये अविनाशी नित्य आत्मा को जानता है तो कैसे किसी कर्म का कर्ता बनेगा है? अब कैसे किसी क्रिया का कर्म बनेगा, यानी उसका तो किसी भी क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं बनेगा। तो इन प्रदेशों में ये बात कही गई, तो जहाँ भी आत्मज्ञान का प्रकरण है वहाँ आत्मा के निष्क्रिय अक्रिय स्वरूप का प्रतिपादन वहाँ पर किया गया, इसलिए यही निर्धारित होता है कि आत्मा में किसी भी क्रिया का कोई भी संबंध नहीं। अब एक शंका उठाता पूर्व पक्षी, पूर्व पक्षी का कहना ये है कि आत्मस्वरूप निरूपण प्रदेशेषु सन क्या आगे है, संन्यास पाठ है हमारे में सब कुछ गया है, आप में क्या है। टीका में देखिए, संन्यास प्रतिपादनात् आत्मविदः संन्यासो विवक्षितस्य का कि आत्मस्वरूप निरूपण प्रदेशों में संन्यास का प्रतिपादन होने से आत्मविदः संन्यासो विवक्षितस्य, इस इतने मात्र से तुमने मान लिया कि आत्मवेत्ता को संन्यास ही हो सकता है, कर्मयोग नहीं। तो ये बताओ, वहां तो कर्मयोग भी कहा, तभी कर्मयोगो पितस्य कस्मान् न भवति प्रकरण अविशेषात्। जिस प्रकरण में ज्ञान योग कहा है उसी प्रकरण में कर्मयोग भी कहा है। तो यदि उस प्रकरण में ज्ञान योग की बात आने से तुमने ये मान लिया कि आत्मवेत्ता में कर्मयोग संभव नहीं है, संन्यास ही है, तो वहाँ पर जो कर्म योग योग का योग की बात कही गई है उसको लेकर के हम भी ये कह सकते हैं कि आत्मवेत्ता में कर्म योग ही है। अभी तुम कह रहे हो संन्यास ही, क्यों कि आत्मस्वरूप का प्रतिपादन ऐसा है। मैं देखा एक बार देखी कि जिस समय गीता प्रेस वाले जो पुराणों का संक्षिप्त पुराणों का जो है वो किया ना, तो महाराज कहते थे कि देखो जितने भी जो है श्लोक, कुछ अश्लील हैं, कुछ मने प्रसंग ऐसे प्रसंग हैं, उन प्रसंगों को निकाल करके ये लोग पुराण निकाल रहे हैं गीता प्रेस वाले। अब यदि कोई जिनको इन्होंने निकाल दिया है उसी को निकाले पुराण रूप में, तब क्या होगा। हमारे मन का जो नहीं हुआ उसको हमने छाट दिया और छाट के कह दिया गीता ही। तो अब जितना आपने छोड़ा है उसको कोई निकाले, कहा कि गीता इतनी, तब क्या करेगा। इसलिए दोनों को निकाल करके उसका समाधान करना पड़ेगा कि नहीं। तो कहते छाटने महाराज कहते थे कि छाट जो रहे हैं इससे बढ़िया व्यवस्था हो जाएगी, वो दूसरे लोग उसी को निकालेंगे, देखो पुराण यही, ये पुराण में सब का सब ऐसी ही बात कही गई है, इसमें कोई अच्छी बात तो है ही नहीं, क्योंकि उतने भाग को निकाल देंगे वो पुराण कर। इसलिए इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं रखनी चाहिए, इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं रखते तो पूरा निकाले और उसका समाधान करे। भी कोई श्रृंगारस कहीं है तो क्या है उसका तात्पर्य क्या। तो यही कह रहा है, ये कह रहा है कि तुम उस प्रसंग में आत्मस्वरूप का जो निष्क्रिय आत्मस्वरूप का वर्णन आया तो तुमने कह दिया कि आत्मज्ञानी को संन्यास ही, कर्म संन्यास ही, पर मैं कहता हूँ वहाँ उसी प्रकरण में कर्म करने की भी बात चल रही, इसलिए ऐसा क्यों न मान लिया जाए कि संन्यास जो है आत्मज्ञानी को कर्म योग ही है, ऐसा हम मान लेंगे। देखिए भाष्य में, ननु च कर्मयोगो कि आत्मस्वरूप निरूपण प्रदेशेषु तत्र तत्र प्रतिपाद्यते एव। तुम ऐसा नहीं समझना कि वो कर्मयोग भी आत्मस्वरूप निरूपण प्रसंग जहाँ जहाँ आया ना वहाँ पर कर्मयोग भी का भी प्रतिपादन किया गया है। ये भी कहे कि आत्मविद्या प्रकरणे कर्मयोग प्रतिपादनम उदाहरण, अब कहाँ कहा गया है, कहा देखो आत्मविद्या का प्रकरण है ना, और वहाँ पर भगवान ने कहा तस्माद् युद्धस्व और सारा ज्ञान की बात कह करके भगवान क्या कहते हैं, तस्मात युद्ध से भारत है, युद्ध करो। तो कर्मयोग का प्रतिपादन किया कि नहीं, स्वधर्ममपि चार्येत्य न विकम्पितु मरहिषि धर्माधिध्या क्षेयो न क्षत्रियस्य न विद्यते। ऐसे करने को कहा गया कि नहीं? आत्मज्ञान का प्रकरण है पर उसमें कर्मयोग कहा गया है। आगे कहते कर्मण्येव अधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, यहाँ भी देखो कर्मयोग कहा गया है। तो वो आत्मविद्या के प्रसंग में आत्मस्वरूप का निरूपण जैसे किया गया है उसको देख करके तुम कह रहे हो कि कर्मयोग संन्यास, तो ऐसा क्यों नहीं मानते कि उस प्रसंग में कर्मयोग भी कहा गया है इसलिए आत्मज्ञानी को कर्मयोग का विधान है, ऐसा तुमको मानना चाहिए कि कर्मण्येवाधिकारस्य इत्यादौ प्रतिपाद्यते तत्र तत्र कर्मयोगोपि प्रतिपाद्यते। अतश्य कथम आत्मविदः कर्मयोगस्य असंभव स्यात्। इसलिए जो तुमने कहा था कि आत्मविद को जो है कर्मयोग का असंभव, तो फिर जो है असंभव कैसे होगा आत्मविद का? थोड़ी सी टीका देखिए, प्रकरणाद आत्मविदो भी कर्मयोग संभव फलितम। प्रकरण को देखने से ऐसा रहता है लगता है कि आत्मविदता का वर्णन है और उसमें कर्मयोग की बात कही गई है, इसलिए आत्मवेत्ता के लिए कर्मयोग संभव है। किसी को कह दिया अतश्य कथम आत्मविदः कर्मयोग असंभव स्यात्। जब आत्मवेत्ता को कर्मयोग संभव है तो आत्मवेत्ता को कर्मयोग का अभाव कैसे संभव होगा, असंभव कैसे होगा आत्मयोग? थोड़ी की कह दी आत्मज्ञानोपायत्वे नापि प्रकरण पाठ सिद्धौ ज्ञानाद ऊर्ध्वम न्याय विरुद्धम कर्म कल्पयितुम असत्यम इति परिहरि। सिद्धांति कहता है कि जहाँ पर कोई चीज कही जाती है उसका साधन भी वहां पर कह दिया, इसलिए आत्मज्ञान का प्रकरण है। अब आत्मज्ञान का उपाय है कर्मयोग, आत्मज्ञान प्राप्ति का उपाय है कर्मयोग, इसलिए आत्मज्ञान इसलिए क्या कह दिया वहाँ पर, इसलिए आत्मज्ञानोपायत्वेन आत्मज्ञान के उपाय रूप से भी प्रकरण पाठ सिद्ध हो। प्रकरण में एक कर्म की बात सिद्ध होने से ज्ञानादूर्धं, अरे भाई साधन कब तक चलता है? जब तक साध्य की प्राप्ति न हो जाए। तो अब आत्मज्ञान होने के साथ प्राप्त होने पर भी साधन सिर पर लेकर के ढोता है, ये तो ऐसी बात तो नहीं देखी जाती है। नौका रूपी साधन से चला, अब पार पहुंच गया तो नौका छूट गई उसकी। अब वो जमीन में जहाँ पर वो जा रहा है वहाँ पर नौका संभव है क्या? वहाँ पर तो नौका असंभव। तो जब तक जमीन नहीं मिली तब तक नौका की आवश्यकता है, पर जमीन मिलने के बाद भी जो है वह नौका की संभावना वहाँ पर जो आप सिद्ध करना चाहते हो ये बात ठीक नहीं है। इसलिए जिसलिए कर्मयोग साधन, किसका साधन है? ज्ञान। अब जब ज्ञान योग हमको प्राप्त हो गया तो कर्मयोग अपने आप छूट गया, इसी बात को कहा। इसलिए उसके द्वारा वहाँ पर जो है कर्मयोग की संभावना ही नहीं कर सकते कि ज्ञानाद ऊर्ध्वम न्याय विरुद्धम कर्म कल्पयितुम असत्यम इति। ज्ञान के बाद भी जो है कर्म की परिकल्पना जो करोगे ये तो न्याय के विरुद्ध हो जाएगा, इसलिए परिहार करते हैं। अत्र उच्यते, इस विषय में सिद्धांती ये कहता है। क्या कहता है कि सिद्धांती कि सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान तत्कार्य विरोधात्। देखो सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का और मिथ्या ज्ञान के कार्य का विरोध, ये बात पक्की है कि नहीं? रस्सी का जो ज्ञान है उसका जो है मिथ्या ज्ञान जो सर्प है उसके साथ विरोध है, और उस मिथ्या ज्ञान का जो कार्य था भय इत्यादि के साथ भी विरोध है। जब रस्सी का ज्ञान हो जाएगा तो न तो मिथ्या ज्ञान रहेगा और न उसका कार्य भय रहेगा, ये दोनों में तो सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान तत्कार्य विरोधा ज्ञान योगेन सांख्यानाम इत्यनेन सांख्यानाम आत्म तत्व विदाम अनात्मभूत कर्तृक कर्म योग निष्ठा तो निष्क्रिय आत्म स्वरूपावस्थान लक्षणाया ज्ञान योग निष्ठाया पृथक करण। दूसरी चीज ये देखो कि भगवान ने बिल्कुल पृथक कर दिया, जब कहा कि ज्ञान योगे न सांख्या नाम कर्म योगे नियोगी नाम, तो इसका मतलब कर्म योग को ज्ञान योग से पृथक कर दिया। इत्यनेन सांख्या नाम माने आत्म तत्व विदाम, जो सांख्य है कौन आत्म तत्व विद, और दूसरे अनात्मवित कर्तृक कर्म योग निष्ठा तो अनात्मवित कर्तृक जो कर्म योग है वो कर्म योग निष्ठा से पृथक करके निष्क्रिय आत्म स्वरूप अवस्थान लक्षणाया ज्ञान योग निष्ठाया, ये ज्ञान योग निष्ठाया का विशेष है। निष्क्रिय आत्म स्वरूप अवस्थान लक्षण जो ज्ञान योग निष्ठा, उस निष्ठा को पृथक कर दिया, किससे पृथक कर दिया, कर्म योग निष्ठा सा, कर्म योग निष्ठा से ज्ञान योग निष्ठा या पृथक करना भगवान ने पृथक कर दिया। थोड़ी सी टीका देखिए, सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान यो सत्कार्यो भ्रम निवृत्ति भ्रम सद्भा भ्रम निमित्ते भ्रम सद्भावयोर मिथो विरोधा, कार्य को सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञानियों तत्कार्यों इन भ्रम की निवृत्ति और भ्रम का सद्भाव दोनों का विरोध है कि नहीं। सर्प भ्रम निवृत्ति और सर्प भ्रम का सद्भाव, ये दोनों का है विरोध। भ्रम निवृत्ति भ्रम सद्भावयोर मिथो विरोधात्, कर्तृत्वादि भ्रम मूलम कर्म, ये कर्म जो है कर्तृत्वादि भ्रम मूल है, परे आत्मा को मानेगा कर्ता तब न कर्म करेगा, तो कर्तृत्वादि भ्रम मूलम कर्म ये सम्यक ज्ञानादूर्ध्वम न संभवति इत्यर्थः, सम्यक ज्ञान के बाद यह संभव नहीं हो सकता है। आत्मज्ञ से कर्म योग असंभवी हेतुअंतरम, और आत्मज्ञ में कर्म योग नहीं, इसमें हेतुअंतर बता कि भगवान ने पहले कह दिया ज्ञान योगेन निष्ठा अलग कर दिया है? और कर्म योगेन निष्ठा अलग कर दिया, तो कर्म योग निष्ठा से पृथक ज्ञान योग निष्ठा को जो है जिसलिए भगवान ने कहा, इसलिए ज्ञान निष्ठा में कर्म निष्ठा का संबंध नहीं बनेगा। अब पृथक करना तक हो गया ना है? अब दूसरा हेतु बताते हैं टीका में, देखिए इतस्य आत्मविदो ज्ञानादूर्ध्वं कर्मयोगो न युक्तिमान, और भी हेतु है कि आत्मवेत्ता को ज्ञान के बाद जो है कर्मयोग युक्तिमान न, कर्मयोग नहीं बन सकता है। क्यों नहीं कर्मयोग बन सकता है, कृत कृत्यर्थे न आत्मविद प्रयोजनांतराभावात्, अरे साधन कौन करता है, जिसका कोई प्रयोजन होगा ना, ज्ञान प्राप्त नहीं तो वह कर्मयोग कर सकता, कोई फल प्राप्ति के लिए या ज्ञान प्राप्ति के लिए कर्म करेगा, पर जिसका कोई प्रयोजन है ही नहीं वह किस लिए साधन करेगा। इसलिए कहते कृतकृत्य आत्मवेत्ता कृतकृत्य, उसका कोई भी शेष नहीं रहता, इसलिए कृतकृत्य आत्मविद प्रयोजनांतर अभाव, स्वरूप से अधिक अलग कोई प्रयोजन उसका रहा ही नहीं। कहा ये कहा, कहा गया कहा तस्य कार्यम न विद्यते, उसका कोई भी कार्य शेष नहीं है। थोड़ी टीका देखिए, ज्ञान वो तो नास्ति कर्म इत्यत्र कारणांतर मान, ज्ञान वाले को जो है कर्म नहीं है, इसमें कारणांतर बता दिया, तस्य कार्यम न विद्यते इति कर्तव्यांतर अभावा वचनाच्छ। उसको कर्तव्यांतर ज्ञान से अतिरिक्त किसी कर्म आदि की जो है का अभाव का वचन कर दिया भगवान ने, तस्य कार्यम न विद्यते ये बताया। अब एक चीज टीका में देखिए, तरही ज्ञानवता कर्मयोगस्य हीयत्वत् जिज्ञासनापि तस्य त्याज्यत्वम्। का जो ज्ञान योग का आपने क्या कह दिया, ज्ञानी को कर्मयोग का हीयत्व, ज्ञानी में कर्मयोग नहीं बन सकता है। और वस्तुतः ज्ञानी की जो स्थिति होती है वही जिज्ञासु का साधन होता है। Yeah.